اے ذکر کو او سورہ تکاثر پسی ذکر دی کم اغا مضمون بیانی خو مختصر اغا سورت تی چو امام شافعی سے بیلیو کہ یواز دا سورت نازل شوی سورت عصر نور قرآن نا نو دا دا امت دا ہدایت تا پار کافیو ہدایت تا پار کرن چو بدی سردی کی کم ہدایت پروت تی دیر پاسان بان بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قوادہ زمانہ پدی خبرہ چے انسان پتاوان کے دے ولی سنگ زمانہ زمانہ گوادہ کنا زمانہ چے شورو شوی دا او پا قومن باندے عذابون شورو شوی دی نوز زمانہ تی سجدہ خونو کنا چے دا قوم زنوح علیہ السلام نے راواخ لے تراخرہ پوری کنا نو دا سی وقت پا گرا کلی چا عذاب پا کنو ان الانسان لفی خسر ابو بل چا خونو دی راغلی پا خرو پا غوانو خو پا انسان راغلی دی کنخا نو دا زمانه دا گواهی کئی چا انسان دیر پا غٹ تاوان کن دنیا و آخرت یا تباشو خوا آدو ایم مانا والعصر خاص زمانه مازیگر تناخلی ناغذو دیو جنچوی دا دیر دا رش وقت دے دا مصروفیت وقت دے نکو نور وقتونا دلالت او گواہی نکی نداخو پکی کنا چپا دی که دے دا خپل دین نا دا خپل منزنا عبادت نا پاتے شوی دے ان الانسان لفی خسرن چیقنن دا انسان ناشکر انسان پتاوان که دے و پتبائے که دے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر نا کسان چې ایمان راوړ او عمل کړي او نیک وتواصوا بالحق او بیا بیان کړي په دنیا کې د حق وتواصوا بالصبر او بیان کړي د صبر په مرګرو ته نو سلور عملونه شو ایمان او عمل صالح او د حق بیان وتواصوا بالحق او د صبر تلقین لکه دې کې ډېر مشکلات راځي نو مرګرو ته صبر تلقین کې دې ښکنا سورہ هم